Nipende nani, nipende. Nipende nani, nipende. Nipende nani, nipende. Nipende nani, nipende. Time, onilikuwa gana mupenzi akanizingua. Hivyo nataka muenzi waya maradhi na ugua. Isiche siku miezi na akanisumbua. Ikawa tena kitenzi mzigo kutua. Nagopa sana vijana wa sasa kwenye mapenzi wasije wakanitenda. Nikazama na upo mapenzi ya kweli wakaniacha wakaenda. Usinujua wazuri ni wengi lakini kumpata mwenye mapenzi ya kweli ndo bala. Wengine wajanja watoto mjini mijao utapeli sama. Wazuri ni wengi lakini kumpata mwenye mapenzi ya kweli ndo bala. Wengine wajanja watoto mjini ja. Mpende nani? Nipende nani? Nipende. Nipende nani? Nipende. Nipende nani? Nipende. Nipende nani? Nipende. Yesiwe kama ya Wema Sepetu kila siku magazeti. Ajuni thamu na mira ya kwetu mjuzi kupeti peti. Usimtaki kawoya ni mtemia na sira mpole kama joketi. La sauti kawema kiwa nalia kicheko kama chafeti. Nukupa sana vijana wa sasa kwenye mapenzi wasije wakanitenda. Nikazama na upo mapenzi ya kweli wakaniacha wakaenda. Usinujua wazuri ni wengi lakini kumpata mwenye mapenzi ya kweli ndo bala. Wengine wajanja watoto mjini mijao utapeli sama. Wazuri ni wengi lakini kumpata mwenye mapenzi ya kweli ndo bala. Wengine wajanja watoto mjini ja. Mpende nani? Nipende nani? Nipende. Nipende nani? Nipende. Nipende nani? Nipende. Hivyo nataka muenzi wana maradhi.